Pepco.pl. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje górnik z kopalni Polkowice. Zginął w wypadku pod ziemią. Do 12 cm może spaść dziś poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary. Turcja szykuje się na ekstremalne upały do 45 stopni. Nie żyje 37-letni górnik poszukiwany po wypadku w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice. Akcja ratownicza trwała do rana. O szczegółach Andrzej Andrzejewski. Wczoraj wieczorem na oddziale GG3 w kopalni Polkowice-Sieroszowice pracownicy czyścili zbiornik retencyjny. Nie wiadomo z jakich powodów właśnie podczas tych prac nastąpiło oberwanie skał. W zagrożonej strefie znajdowało się 3 mężczyzn. Natychmiast rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Z jednostki w Sobinie wyruszyła ekipa ratowników. 2 pracowników bardzo szybko udało się wyciągnąć z rumowiska, a lekarze zapewniają, że ich życiu nic nie zagraża, mają lekkie obrażenia. Niestety pod zwałami ratownicy znaleźli ciało 3. górnika. Przyczynę tej tragedii zbada specjalna komisja. W grę może wchodzić błąd ludzki, tym bardziej, że w feralnym momencie stacja sejsmiczna nie odnotowała poważniejszych ruchów górotworu. Decyzją zarządu KGHM we wszystkich oddziałach spółki wprowadzono 3-dniową żałobę. 12 cm. Takiego poziomu wody w Wiśle na stacji Warszawa Bulwary spodziewa się dziś Instytut Meteorologii. To najniższy poziom w tym miejscu od początku pomiarów, czyli od 10 lat. Wczoraj w całej Polsce w 22 punktach odnotowano poziom wody poniżej minimum. Do wtorku sytuacja hydrologiczna będzie się tylko pogarszać, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Wydanych jest ponad 70 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Cały kraj po prostu jest w zasięgu niebezpiecznej suszy, tak zwanej niżówki hydrologicznej. Bardzo niskie stany wód i przepływy w rzekach. Ponad 70% rzek właśnie jest w strefie wody niskiej. Sytuacja ma poprawić się nieco we wtorek. Wtedy spodziewane są ulewne deszcze. Ponad 200 zarzutów usłyszał lekarz z Łodzi. Jak ustalili policjanci, 43-latek wystawił blisko 300 recept na leki zawierające środki odurzające. Ogłaszał się też na portalach internetowych, oferując możliwość udzielania teleporad, w trakcie których wielokrotnie wystawiał zwolnienia lekarskie. Lekarzowi grozi do 8 lat więzienia. Jutro początek konsultacji społecznych dotyczących planu zarządzania Puszczą Białowieską. Największe kontrowersje budzi podział na strefy. W czwartej ma być możliwa ograniczona wycinka. Pierwotnie miało to być 18% puszczy. Tymczasem w projekcie planu obszar ten zmniejszono do niespełna 4%. Będziemy walczyć o więcej, mówi starosta hajnowski Andrzej Skiepko. Może być zmniejszenie z tych 18 do kilkunastu procent, ale nie takie zmniejszenie. To po prostu jakieś nieporozumienie i na to nie będzie przyzwolenia. Tak, aby nadleśnictwa również mogły funkcjonować i to drewno, które będzie pozyskiwane, było po prostu sprzedawane tylko na rynek lokalny dla naszych mieszkańców. Mniej radykalnie na temat planu zarządzania Puszczą Białowieską wypowiada się burmistrz Hajnówki Ireneusz Kiendyś. Wszystkim nam zależy na ochronie Puszczy Białowieskiej. Światowe Dziedzictwo UNESCO jest naszym tutaj dobrem narodowym. Ja widzę w tym przyszłość naszego regionu, powiatu hajnowskiego, miasta Hajnówki, że powinniśmy pójść w tą stronę jednak turystyczną, prozdrowotną i Puszcza Białowieska jako Światowe Dziedzictwo UNESCO uważam, że będzie magnesem dla naszego regionu. Konsultacje potrwają do 18 sierpnia. Turcja szykuje się na rekordowe temperatury. Od jutra spodziewane są w zachodniej i południowej części kraju. Tylko w stolicy Turcji, Stambule, temperatury dziś sięgną 37 stopni Celsjusza, a w trakcie kolejnych dni będą stale rosnąć. Najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju, zwłaszcza w okolicach miast Izmir, Manisa oraz Aydin, gdzie w przyszłym tygodniu termometry mogą wskazać nawet 45 stopni w cieniu. Według prognoz rekordowa fala ciepła, która dotrze do Turcji z nad Europy Zachodniej, może się utrzymać nawet przez 9 dni. Władze ostrzegają przed zagrożeniem i apelują do obywateli oraz do turystów o unikanie aktywności na zewnątrz w ciągu dnia. Przemysław Lis, Polskie Radio. Klimat. Około połowy prądu zapewniają odnawialne źródła energii. Tak będzie przez kolejne godziny. Jakość powietrza się poprawia, jest bardzo dobra na północy i południu, w pozostałej części kraju dobra, a jedynie w Zdzieszowicach umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Norbert Michalak. Kamil Majchrzak będzie miał dziś szansę awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Choć tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego nie będzie miał łatwego zadania pokonać Karena Khachanova. Dla Majchrzaka to nie będzie pierwszy mecz z rosyjskim tenisistą. Przegrałem dwa razy na ziemi i raz w Hertogenbosch na trawie, gdzie bodajże miałem piłkę meczową i 4-0 w trzecim secie prowadziłem, gdzie nie dowiozłem tego do końca. Trochę się zestresowałem i spanikowałem w tamtym momencie. Natomiast no jest światowej klasy graczem, nie ma co ukrywać. Też tutaj pokazuje, że jest dobrze przygotowany fizycznie, jest gotowy do grania, jest cały czas w grze. Początek meczu Kamila Majchrzaka z Karenem Khachanovem o 12. O ćwierćfinał Wimbledonu będzie też walczyła Iga Świątek. Polka zagra jutro z Dunką Clarą Towson. Wczoraj Polka pewnie awansowała do 1/8 finału, pokonując Amerykankę Daniel Collins 6-2, 6-3. Real Madryt ostatnim półfinalistą klubowych mistrzostw świata w piłce nożnej. Królewscy w ćwierćfinale pokonali Borussię Dortmund 3-0. W meczu awans do finału rywalem Realu będzie Paris Saint-Germain. Kenijka Beatrice Chebet z czasem 13:58.06 pobiła rekord świata w biegu na 5000 metrów. Zrobiła to podczas meetingu lekkoatletycznej diamentowej ligi w amerykańskim Eugene. Została pierwszą kobietą, która na tym dystansie osiągnęła czas poniżej 14 minut. Większa część Polski z ostrzeżeniami przed upałem. Na krańcach południowo-wschodnich to alerty drugiego stopnia. Tam dziś do 31-32 stopni. W centrum będzie 30, chłodniej na północy 24. Przelotnie popada na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu też od Podlasia po Śląsk oraz na południu Małopolski. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku pod koniec dnia możliwe burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś przypomnimy Państwu audycję o powstawaniu pierwszej solowej płyty Anity Lipnickiej. Wszystko się może zdarzyć. Rzeko, która nie ciesz mnie, powiedz ile jeszcze razy zmienisz bieg. Wiedzieć chcę, wiedzieć chcę. Rzeko, płyniesz szybko tak, czemu nie pozwalasz pięknie do których tęsknić nie przestaje. Zabrałaś mi już tylu kochanków, a każdy z nich miał być na zawsze. O, na zawsze. Rozstania nigdy nie są miłe, natomiast ja uczciwie z Robertem o tym rozmawiałam i mówiłam mu, że ja prawdopodobnie odejdę. Podziwiałem Anitę właściwie w Ariusie, bo ona zrobiła tam bardzo dużo dobrego, ale tak trochę nie wierzyłem w to, że jej się uda nagrać taką płytę. Anita zaśpiewała coś, co wszyscy od dawna wiedzieli, że jak się bardzo pragnie i bardzo chce, wszystko się może zdarzyć. Nagle to sformułowanie no, weszło do języka młodzieży. Pamiętam, że piosenka Wszystko się może zdarzyć sprawiła, że opadła mi szczęka z wielkim hukiem i spadły mi buty. Dziś historia wydanej w 1996 roku, nagranej w Londynie pierwszej solowej płyty Anity Lipnickiej. Opowiedzą o niej Anita Lipnicka, dziennikarze Marek Niedźwiecki i Anita Bartosik oraz ówczesny dyrektor artystyczny Pomaton EMI Tomasz Kopeć. To już prawie 3 lata jak piszę do ciebie i puszczam listy na wiatr. Zabawne jak rzeczy potrafią się zmieniać, jak zmienił się świat. Przez ten czas to już prawie 3 lata jak wyjechałeś budować dla dwojga dom. Powiedz widziałeś, kochanie, bądź dzielna i czekaj, ja wrócę, by zabrać cię stąd. A tutaj znowu wiosna się rodzi, tysiącem kolorów rozkwita w ogrodzie. Na lepsze się zmienia, by zasiać w sobie trochę nadziei. Kupiłam zielony płaszcz, a w Ameryce ja czy macie wiosnę. Wiem tylko to, co pamiętam, więc można powiedzieć, że nic. Czasami myślę, że wcale cię nie ma. Łatwiej mi wtedy kochać się z nim. Słyszałam ostatnio, że dobrze wyglądasz, że kogoś przy sobie masz. Może i lepiej, bo nie mógłbyś przecież żyć sam. A tutaj znowu wiosna się rodzi, tysiącem kolorów rozkwita w ogrodzie. Na to, że Anita odchodzi z Various Monks, zareagowałam szokiem. Myślę, że tak jak wszyscy, bo to był szczyt jej kariery, szczyt w ogóle kariery Various Monks. Same powodzenia, wiele sukcesów, kochająca publiczność, achy i ochy, krótko mówiąc. I dziewczyna, która jest młodą dziewczyną, decyduje się na ostre cięcie, odchodzi, wyjeżdża w ogóle z Polski, bo przecież ona 10 miesięcy spędziła w 96 roku w Londynie, przygotowując swój album, a wcześniej myślę, że też jej dużo rzeczy po głowie chodziło i to odejście od Roberta i chłopaków nie było takim cięciem tu i teraz, po prostu myślę, że gdzieś tam przekroczyła swoją własną cienką czerwoną linię. Ten Londyn był dla mnie swego rodzaju ucieczką. Po raz pierwszy w życiu od kilku lat, bo zostałam mega popularną osobą w bardzo młodym wieku. Pamiętam, że sukces Various Monks, który zaskoczył nas wszystkich i przyszedł zupełnie niespodziewanie, zastał mnie w liceum. Jeszcze nie miałam matury zrobionej, nie miałam dokończonych spraw w szkole, a tutaj nagle moje piosenki były w radio i ta sytuacja była trudna dla mnie psychicznie do udźwignięcia. I w tym momencie ta popularność, która, tak jak mówię, była zupełnie, nastąpiła jako skutek uboczny po prostu mojej pasji, którą muzyka była zawsze, nie do końca mi się podobała. Ja się nigdy nie czułam dobrze w roli osoby publicznej. Zawsze marzyłam o tym, pamiętam jak byłam nastolatką, że chciałabym robić coś twórczego i chciałabym, żeby to oczywiście było docenione, zauważone, ale żeby swoją twarz dla siebie zachować. No niestety w tej profesji nie da się tej twarzy odłączyć od głosu, więc ta popularność była faktycznie na tyle dla mnie trudna, że ten Londyn to było wybawienie. Ja nagle poszłam do szkoły w Londynie językowej, zdałam międzynarodowy egzamin z angielskiego, zaczęłam robić rzeczy dla siebie, chodzić do pubów z ludźmi w moim wieku, którzy nie postrzegali mnie przez pryzmat mojej popularności, tylko po raz pierwszy miałam szansę nawiązać normalne relacje z ludźmi. I tego w tamtym momencie mi bardzo było brak. Na kolanach u twych stóp ostatni raz proszę cię, pomyśl jeszcze o nas. Niedobrze jest, niedobrze jest to wszystko. Niepokoi mnie, yeah. słowa tracą swoją moc. Pięści więcej mają bieg. W piekło zmienia się nasz dom. A ja nie chcę, nie chcę w piekle budzić się. Kobiece serce silne jest, nie wszystko jednak może znieść. Tutaj znów nie mogłam strzec. Myślałam całą pamiętam koncerty Wariusa, na które chodziłem i podziwiałem cały ten projekt. Tymczasem po jakimś czasie okazało się, że Anita z zespołu odchodzi, że bierze ją pod opiekę Wiktor Kubiak w Londynie. No a przez to, że myśmy nawiązali współpracę z Wiktorem Kubiakiem poprzez pierwszą płytę, czyli Metro, później pojawiła się Edyta Górniak, Anita była trzecia i w sposób naturalny trafiła do Pomatonu. Z Wiktorem Kubiakiem skontaktował mnie Jarek Regulski, który realizował dźwięk przy płytach zrobionych z Various Max moich. I w momencie, kiedy odeszłam od zespołu, tak naprawdę nie miałam żadnego planu na przyszłość, na samą siebie i co dalej robić. Po prostu chciałam odpocząć od tego zgiełku, od tego harmidru, który wokół mnie wtedy miał miejsce. Byłam mega popularna i tak naprawdę nie wiedziałam, czy to jest mój wybór świadomy, czy ja chcę to kontynuować, czy nie. I zerwałam wszystko, wszystkie więzi z całym światem, z wytwórnią fonograficzną, z zespołem i tak jak mówię, nie miałam planu na przyszłość dalszą artystyczną. I zaczęłam po jakimś czasie powoli rozglądać się za managementem. I Jarek Regulski wpadł na ten pomysł, żeby zabrać mnie do Londynu i przedstawić Wiktorowi, który w tamtym czasie zajmował się intensywnie Edytą Górniak. I to była jego praktycznie jedyna taka artystka poważna, z którą był związany. I pojechaliśmy do tego Londynu wspólnie z Jarkiem. Pamiętam, spędziliśmy kilka dni żywiąc się w super restauracjach i rozmawiając o życiu, było fajnie. I podczas tego pobytu Wiktor Kubiak właśnie zaproponował mi współpracę. Stwierdził, że zastanowił się nad tym, że pamiętam nawet jego słowa, że mówił, że myślałem o tym, czy mam odpowiednią ilość energii, serca i pieniędzy, żeby się tobą zająć i wyszło na to, że tak, więc jakbyś chciała, to jestem chętny do współpracy i tak się zaczęło. Wiktor nagle stał się legendarny. Jest sobie menadżer z Polski, który jest w Londynie, tworzył ogromny sukces Metra. Anita w Wariusie osiągała naprawdę duży sukces, ale czuła się przytłoczona. Cała tam sytuacja dramatyczna, dosyć młodej dziewczyny, która nie daje sobie z tym rady. I ona jakby uciekła pod skrzydła Wiktora. Gdzieś tam troszkę daleko stąd, ale w bezpieczne miejsce. Wtedy w Londynie obowiązywały najwyższe standardy. Polski show biznes się dopiero tutaj rodził, więc przeskok dla takiej Anity musiał być gigantyczny. Współpraca z muzykami, z producentem, no po prostu inny świat. Być może wciąż za mało wiem o tym, co najważniejsze jest, a może mam za mało lat, może wciąż za dużo chcę. Zachłanność ma przeraża cię, języka nóż i wstydu brak. Nie wiem, co znaczy słowo dość. Dawno przestałam się już bać. I jeśli nawet to mój błąd, to wiem, że żyję. Z Wiktorem współpraca początkowo układała się idealnie, głównie dlatego, że Wiktor dał mi dużo wolności i przestrzeni. Nie naciskał na mnie absolutnie, nie sugerował niczego w zasadzie. Pozwolił mi żyć w tym Londynie, wynajął mi mieszkanie, które opłacał. Tak naprawdę bardzo dużo ten wyjazd mi dał jako człowiekowi. Ja nabrałam pewnej ogłady, stałam się Europejką i moje smaki kulinarne, w ogóle doświadczenia nagle, w ogóle ten ogrom sytuacji, dostępność teatrów, muzyki na każdym kroku był dla mnie bardzo rozwijający. Ja w pierwszym okresie po prostu chłonęłam ten Londyn i życie samo w sobie. I potem powoli zaczęły się rodzić pomysły na piosenki i to jakbym chciała to zrealizować przy użyciu jakichś instrumentów. Tak naprawdę ta pierwsza płyta moja wydana z Wiktorem Kubiakiem była dla mnie bardzo ważna, bo pozwoliła mi odkrywać siebie jako artystkę. Podjęłam pierwsze próby pisania piosenek muzycznie również, nie tylko tekstów. Nawiązałam współpracę z muzykami, którą strasznie polubiłam i do dziś dnia, jak tylko jest okazja, lubię pracować za granicą, lubię w ogóle przybywać z ludźmi z różnych krajów, środowisk, uczyć się od nich, nasiąkać nowymi brzmieniami, inspirować się wzajemnie. I tym się zaraziłam już wtedy w Londynie. Także, tak jak mówię, te pierwsze momenty pracy z Wiktorem były szalenie rozwijające. Pamiętam, że Wiktor był, poza tym energia, którą Wiktor wniósł w to wszystko i ta wiara we mnie, że ja podołam sama i że będzie dobrze, bardzo dużo mi dała. Pamiętam, jak Wiktor mnie swoim skuterem woził na spotkania z kolejnymi muzykami, przedstawiał mnie różnym ludziom. W końcu zdecydowaliśmy się na zatrudnienie producenta Denego Shogera, którego on znał z poprzednich jakichś tam produkcji, prób, które podejmowali z Edytą Górniak, pracując w Londynie. I ja tym tropem sobie poszłam i tak jak mówię, Wiktor patrzył na to wszystko z boku, stwarzał mi wszelkie warunki ku temu, żebym mogła po prostu realizować swój projekt. Tam, gdzie jesteś, pewnie jest dzień, w złote plamy słońc. Pewnie śmiejesz się tak cudownie w pieszczotach roztańczonych chwil. Jeden po drugim spełniasz swój. najzimniej żad zim. W iskierkach wspomnień grzeje się, w pamięci szukam cię, a czas płynie jakby nigdy nic. Nieskończony kręci film o takich jak my. Moje serce zmienia swój kształt, większe jest niż ja. Od nagłych wzruszeń pęka już, pomóc nie mogę mu, a czas płynie jakby nigdy nic. Głośno obliczy moje łzy, w jego ręce oddam się, nim przyjdziesz po mnie. Z tobą twarzą w twarz, powiem ci, jak było tu ciebie brak. Jak było ciebie brak. Tu Wiktor zdecydował o tym, kogo zatrudnić, żeby ogarnął całą sytuację w studio. Ja na to przystałam. Oczywiście początkowo odbyły się różne rozmowy, fajnie mi się rozmawiało z Denym i jeździłam do niego do domu, pisaliśmy wspólnie piosenki, parę na tej płycie pierwszej znalazło się naszych wspólnych kompozycji, więc zaiskrzyło jakby. Okazało się, że damy radę razem i od tego się zaczęło. Denny zresztą też pytał mnie a propos każdej piosenki, jak ją sobie wyobrażam dokładnie, i realizowaliśmy te pomysły. On był po prostu takim moim przewodnikiem po nagrywaniu, pracując z Various Manx. Ja wchodziłam tylko na wokale. Ja nie miałam żadnego pojęcia na temat procesu twórczego i tego, jak piosenka powstaje, jak się ją ubiera w dźwięki potem, jak się ją aranżuje. Zresztą nikt mnie nie pytał o zdanie w tej materii. Ja byłam wokalistką, miałam zadanie napisać tekst do istniejącej już melodii i aranżacji z dokładnością co do sylaby, więc to czasami przypominało puzzle, układanie puzzli, żeby się wpasować z tymi wyrazami. Czasami udawało mi się przekonać Roberta do zmiany frazy albo przedłużenia refrenu czy czegoś, ale z reguły on wiedział dokładnie, czego chce, jego oczekiwania były jasne. A tu w Londynie po raz pierwszy mogłam sobie pozwolić na to, żeby porządzić się trochę i bardzo fajnie to wszystko wypadło. Uderzyło mnie przede wszystkim to, jak ta płyta jest dobrze zrobiona, jak jest wyprodukowana. Pamiętajmy, że to był 96 rok, czyli ponad 15 lat temu. To jeszcze nie było tak, że można było zadzwonić do muzyka, który przyjeżdża do Warszawy i nam gra coś fajnego, jakieś solo. A tam jest przecież Hugh Burns, który pracował z wieloma innymi artystami na czele z George'em Michaelem. Jest Steve Sidwell, który genialnie gra na trąbce. I grał Seala, i grał George'a Michaela, i grał wielu innych artystów też. I to, jak patrzysz na te nazwiska, to trudno uwierzyć, że to zdarza się na polskiej płycie. Hidden in my sleep, hidden in my past, more than memory. Without you, my heart wouldn't beat me. One night, one fight, just you and me, and I was to be my own enemy. My heart like a fist, could have been a gun, only to resist. Resist until the new sun of another day, until I could run. My lonely lover, I just left you there and went to the lake to wash my hands. You're the one that I love, the one that I'll keep like a secret dove, hidden in my sleep, hidden in my past, more than memory, Without you my heart wouldn't beat me. Rzeczywiście padło takie zdanie w którymś z wywiadów, że to też jakby gdzieś poniekąd podkreślało jej stosunek do tego, co się tutaj by działo, że wolałaby być nikim w Londynie niż gwiazdą w Polsce. Ona była szalenie zmęczona popularnością i to w takim słowa tego znaczeniu bardzo ludzkim, bym powiedziała. Czyli jakby z jednej strony nie mogła wyjść na ulicę, bo by każdy chciał autograf od niej. Naprawdę, ona była mega rozpoznawalna. To jest dzisiaj nieporównywalne, słuchajcie. W tamtych czasach tych wokalistek było naprawdę niewiele. To były lata 90. To był boom polskiej muzyki, świetne czasy dla polskiej muzyki, ale tak naprawdę tych wokalistek można było je zliczyć na palcach dwóch rąk i to było that's it. Mówię o tym nowym, młodym pokoleniu wtedy bardzo prężnym. I ona była rzeczywiście mega rozpoznawalną osobą, z którą się wszyscy identyfikowali, ponieważ miała tak mocne teksty, tak przekonujące, które taki ładunek emocjonalny miały, z którymi ludzie się tak identyfikowali, że ona rzeczywiście nie mogła spokojnie przejść. Tymczasem, jak na tamte czasy bywało, muzycy wcale tak świetnie nie zarabiali. Ona naprawdę jeździła PKS-em, naprawdę jeździła pociągami, naprawdę jeździła tramwajem, chodziła na piechotę. Nie stać ich było po prostu na taksówki. Tak to było gdzieś tam skonstruowane. To był też raczkujący rynek w tym kraju. Artyści nie mieli bladego pojęcia, co mogą sobie wywalczyć, jakie kontrakty mogą mieć i co im tak naprawdę powinno się należeć przy takim statusie, jak Janita i Warius Max wtedy mieli, a później ona przy tej swojej pierwszej płycie. Że to było naprawdę takie dosyć męczące. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie po bułki do sklepu i nie możecie przejść 5 kroków, ponieważ musicie dać ten autograf, bo ci ludzie się z wami identyfikują. I to wyjście po bułki trwa na przykład 45 minut, a sklep jest za rogiem. I ja myślę, że ona była po prostu tym potwornie zmęczona takim z jednej strony statusem właśnie kogoś, kto jest gdzieś tam ponad to wszystko, a z drugiej strony taką bardzo przyziemną codziennością, takim życiem po prostu trochę w złotej klatce, ale szeroko rozumianej, tak, że z jednej strony nie mogła się ruszyć, a z drugiej strony bardzo po prostu pragnęła oddechu. I ten Londyn, w którym była nieznana i anonimowa, ten oddech jej na pewno dał. Ona z takiej dziewczyny z Piotrkowa Trybunalskiego nagle stała się fantastyczną kobietą z Londynu. To zmienia bardzo. Tak myślę, że to było tak. To było słychać w rozmowie z nią, że jest zupełnie inna, jest w innym miejscu swojego życia. Była szczęśliwa, spełniało się jej wielkie marzenie, żeby wydać płytę solową i to z takimi muzykami. Potem były koncerty tu w Warszawie i ci muzycy tutaj przyjechali, nie wiem, czy pamiętasz, w sali kongresowej. To było tak jak, taka bajka o Kopciuszku trochę, no. Cała przygoda z Warius Maxem działa się według mnie tak troszkę obok niej. Ona po prostu pisała piosenki, śpiewała, otoczyło to wszystko morze fanów po prostu. Natomiast Anita była w tym skromnym twórcą. To nie była i do dzisiaj nie jest tak zwana celebrytka. Więc to, że ona była w Londynie, gdzieś tam potrzebowała na troszkę uciec, troszeczkę otrzepać się z tej całej historii i popularności, z tego gigantycznego sukcesu, który trudno po prostu było unieść. Tam odzyskała siłę, spokój, wenę twórczą już na swoją miarę i na swój rachunek wyłącznie. Wspominam to jako naprawdę fajne i ciekawe spotkania. Żadnej relacji typu wytwórnia artysta. Byliśmy zaprzyjaźnieni, dobrze nam się rozmawiało i współpracowało. Opadły mgły, skończyła się noc i nagle świt przywrócił ci wzrok. Coś nie jest tak, jak miało być w życiu twym. Zgubiłeś się w tysiącu dróg, zgubiłeś sens najdroższych słów. Zaklęty krąg obcych rąk osaczył cię. Gdy nie masz już sił, by dać myśli za siebie rzuć. Niepotrzebna ci jest, niepotrzebna by czuć. Tak łatwo dziś stracić swą twarz i z dnia na dzień kimś innym się stać. Poskładać kłamstwo z samych prawd i głosić je. Diabeł i Bóg jeden dzielą stół, przy stole dzielą cię na pół. Obaj tak samo śmieją się, wołają. Ja pamiętam zresztą, że Wiktor zaprosił do Londynu Marka Niedźwieckiego, żeby mieć kogoś z zewnątrz, kto to oceni, co to jest. I Marek stał, tak wysłuchał co i tej płyty. Mówi, nie, no będzie dobrze, nie bójcie się, będzie na pewno dobrze. Bo my tak byliśmy w takiej izolacji, prawda? Ja to nagrywałam, Wiktor przyjeżdżał na tym skuterze, słuchał tego, co tam się dzieje w tym studiu, ale też nie miał pewności, czy to do końca fajne. Nigdy tego nie wiesz, dopóki to nie zaczniesz żyć swoim życiem. No i jak się okazało, że będzie dobrze, to uwierzyliśmy, że będzie fajnie i było. Któregoś dnia dostałem zaproszenie, żebym przyleciał do Londynu i posłuchał tego. Jak posłuchałem tej płyty tam u Wiktora, to właściwie nie bardzo wierzyłem, że to Anita. Znaczy słychać było, że to jest ona, ale świetne, to było po prostu świetne. I to nawet nie mówię o piosence Wszystko się może zdarzyć, która zresztą została troszkę spalona. Anita wystąpiła z nią na festiwalu w Opolu i to nie był udany występ. I nawet na pytanie Wiktora po przesłuchaniu tego materiału ileś tam razy, który utwór powinien zostać pierwszym singlem, ja mu powiedziałem, że jednak ten. I Wszystko się może zdarzyć, dlatego że ludzie już to kojarzą, a poza tym on świetnie był nagrany na tamte czasy, 96 rok, bardzo dobry do radia, nie ma się co zastanawiać, no bo ja oczywiście mógłbym wybrać Mosty, albo Piękna i Rycerz, albo I tylko noce, czyli takie te delikatne rzeczy, które tam gdzieś, ale to był taki hit radiowy, który na pierwszy rzut ucha było słychać, że to ma potencjał. No i to było niesamowite, bo to przez ileś tygodni było na pierwszym miejscu. Ja pamiętam, że wysyłałem Wiktorowi wydruk z listy. Oni sobie to oprawiali w ramki, że tam 9 tygodni na pierwszym miejscu. Anita zaśpiewała coś, co wszyscy od dawna wiedzieli, że jak się bardzo pragnie i bardzo chce, wszystko się może zdarzyć. Nagle to sformułowanie weszło do języka młodzieży. Pamiętam, że piosenka Wszystko się może zdarzyć sprawiła, że opadła mi szczęka z wielkim hukiem i spadły mi buty, bo była to ostatnia rzecz, której bym się spodziewała po prostu po Anicie. Bo jednak pamiętajmy, że z tyłu głowy gdzieś mieliśmy Ona ma siłę i piosenkę księżycową, czyli dwa jej takie największe szlagiery. No i co tu dużo mówić, po prostu piosenki kultowe, tak? I nagle po prostu wyskakuje dziewczynka w golfie. Klip jest po prostu mega jasny. No, zrobiony, przepraszam bardzo, jakby w telewizji edukacyjnej dla nastolatek. I to było takie dla mnie w ogóle, o Chryste Panie, co to będzie? No i potem przyszła płyta. I z płytą już było dużo lepiej. To była moja pierwsza wizyta w Londynie i wyjechałem z taką misją przywiezienia taśmy matki. Może i poczta kurierska już działała, natomiast taka była decyzja, żebym tam pojechał i jednak zajął się tym osobiście. No dla mnie to było duże wydarzenie. Całej płyty posłuchałem z Anitą w studio. To były chyba studia Sonego. Dowiedziałem się, że chyba dzień czy dwa wcześniej tą windą, którą ja wjeżdżałem na któreś piętro, do któregoś ze studiów, wjeżdżała czy zjeżdżała Madonna. No to było naprawdę mocne i duże przeżycie. Zresztą spotkaliśmy się tam przypadkiem i z Markiem Niedźwieckim z Trójki tego właśnie podczas tego wyjazdu. I rzeczywiście trochę osób z Polski w tym czasie akurat było. Nie lubię słuchać z artystą ani nagrania demo, ani płyty. Jakieś napięcie jest wyczuwalne wtedy, bo każdy czegoś oczekuje. a ja tam pojechałem właściwie jako kurier, bo nie pojechałem po to, żeby weryfikować ten materiał. Anita, pamiętam, że cały czas stała i patrzyła w okno. 45 minut ja siedziałem i słuchałem tej płyty. No byłem naprawdę zachwycony, czemu dałem wyraz zaraz po odsłuchaniu. To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami. Możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp. Królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym. Królujesz i oczywiście tęskniłam do Polski, ale bardziej do rodziny, do znajomych. Nie tęskniłam do tego całego szumu i w miarę jak nabierałam pewności w studio w Londynie i przekonania, że wiem, dokąd zmierzam i o co mi chodzi, to bałam się tego powrotu, bo znowu bałam się tej oceny, tak, że tu przyjadę i że cała ta radość tworzenia i tak dalej jest jednak okupiona czymś w rodzaju oczekiwań, jak to będzie przyjęte i takiego lęku, no bo wiadomo, ja zawsze robiłam rzeczy dla siebie i przede wszystkim musiały mnie się one podobać, no ale nie żyjemy w próżni, to co robimy nie ma sensu, jeżeli będziemy to robić do szuflady, to w ogóle nie ma żadnego sensu, więc ja się bałam tego przyjęcia. Przyjechałam tutaj, nie miałam zespołu. Wszystko miałam nagrane, fajnie, super w ogóle w Londynie, natomiast żeby to odtworzyć, pojawiła się trudność w postaci takiej, no dobra, ale kto mi to zagra i w ogóle jak to będzie? I tutaj też nie wiem, już nie pamiętam, jak to się stało, że ktoś wpadł na pomysł, żeby skojarzyć mnie z muzykami zespołu Collage. I że oni są fajni, są zgrani, są już zespołem, więc żeby z nimi nawiązać współpracę. I od tego momentu było w miarę okej, jakoś się dotarliśmy. Natomiast pierwszy mój występ publiczny, i to chyba było Opole, był z przypadkowymi muzykami z jakiejś po prostu łapanki. I to nie wychodziło, to nie żarło, że tak powiem. Ja się myliłam, w ogóle nie słyszałam dobrze. I te pierwsze wykonania tych kilku utworów z płyty i Wszystko się może zdarzyć, one nie wypaliły za bardzo. I ja wtedy miałam poczucie, Boże, to wszystko w ogóle chyba nie wyjdzie. I stałam na tej scenie i byłam zupełnie zgubiona i nie wydawało mi się, że to ma sens. W tamtej chwili. Był taki moment w Opolu, gdzie z jednej strony wielki sukces Warius Manxa z Kasią Stankiewicz, no i występ Anity, taki z tego co pamiętam, niezbyt pewny, niezbyt udany, no i rzeczywiście jakieś tam wątpliwości, jak Kaśka Stankiewicz z utworem Orła Cień wystąpiła, to był to no naprawdę cios wielki i ogromny aplauz na widowni. Ja siedziałem wtedy w amfiteatrze. Występ Anity wypadł no po prostu skromniej o wiele. Jakiś tam stres, jakieś może gorsze przygotowanie, no trudno powiedzieć. Zresztą ciężko się wchodzi po tego typu sukcesie, który widać na monitorach i słychać aplauz z publiczności. Tak, było mi żal właściwie, że to jest, że ktoś tego nie wymyślił. Myślę, że Wiktor, będąc tam jednak cały czas, nie bardzo wiedział, jaka jest tutaj sytuacja i niepotrzebnie ją wystawił na taki strzał, bo to nic jej nie zrobiło, a wręcz to był taki samobój troszkę i trzeba było odczekać i pokazać potem to w takiej naprawdę dobrej wersji, w jakiej jest na płycie. Zdobi dni, wrzesień w słońcu tuli mnie, pieści z całych sił. Deszcz całował z moich warg wspomnień słony smak, cierpki smak. Tylko noce nieprzytomnie dłużą się noce, wciąż nazbyt piękne są, by przespać je. Anita nie ma jakiegoś zabijającego wokalu, natomiast jest genialną, moim zdaniem absolutnie fenomenalną autorką tekstów, które świetnie interpretuje. Bo ona to robi naprawdę w sposób tak emocjonalny, że trudno przejść obok tego obojętnie. I to, co gdyby być może te piosenki zostały zaśpiewane po angielsku i ukazały się tam w wersji angielskiej, być może chwyciłyby właśnie szlak wortami. Bo jej skojarzenia, chociażby w Mostach, czy w Pięknej i w Rycerzu, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. To są takie perełki, to są rzeczy niby banalne, ale gdzieś tak wymyślone, tak podane, że chwytają. I ona jest mistrzynią szlagwortu tak naprawdę i dobrego, prostego tekstu, który świetnie interpretuje. Ja od początku pisałam bardzo osobiste teksty, nawet jak byłam w Wariusach, to oczywiście one się zmieniają, ich charakter się zmienia, bo ja się po prostu zmieniam i mija czas, więc ten czas na pewno wpływa na to i chyba dobrze, bo tak jak mówię, dla mnie w ogóle słuchanie tych rzeczy starych to jest tak jak oglądanie fotografii z dzieciństwa, albumów w ogóle. Ja czuję w tym dziewczynkę po prostu, czuję naiwność, czuję jakąś siłę, być może to był jedyny moment, w którym można tak naprawdę wystartować jak rakieta. Wtedy, kiedy jesteś młody i masz naprawdę tyle energii i wiary, że cały świat jest w ogóle do zdobycia. Teraz zadebiutować w wieku 30 paru lat jest zdecydowanie trudniej. Nie masz tego poweru już. Wszystkie mosty, które między nami rozwiesiła noc, kruszą się jak szkło w świetle dnia. I coraz dalszy jesteś mi i znów nie znam cię. Więc kim był ten człowiek, z którym dzieliłam swój sen? A w mojej głowie wojna, myśli niespokojnych. Między ziemią a niebem szukamy się. Wciąż dalecy od siebie, jak gwiazdy dwie. O, jak gwiazdy dwie. Ja oczywiście zawsze miałam ten problem, że nie potrafiłam się rozdzielić mentalnie, czyli jak byłam gdzieś, typu wtedy właśnie w Londynie, to z trudem wracałam tu. Jak byłam tutaj i zaczęłam sobie układać życie, byłam zakochana, więc coraz trudniej było mnie przekonać, że powinnam być tam. I w pewnym sensie, no, życie to jest pasmo wyborów, które podejmujemy, drobnych i bardzo poważnych. Ja podjęłam decyzję, że ja nie jestem w stanie na stałe tam mieszkać, a dzisiaj na przykład żałuję tej decyzji. Żałuję, że tam nie zostałam, bo wiem, że gdybym tam osiadła, została, wsiąknęła w to środowisko, to pewnie bym sobie tam muzykowała po prostu. Tam bym to robiła, co robię tu. Na pewno nie byłabym tak popularna jak tu, ale to nie jest ważne. Ważne jest, żeby po prostu spełniać to, co... wyrażać się w taki sposób, jaki jest... jest autentyczny i pewnie tam bym sobie znalazła swoje miejsce, swój kącik. Czy ona miała szansę na sukces za granicą z tą płytą? Myślę trochę, że nie. Ta płyta była za bardzo popowa, za bardzo gładka i trochę jakby za mało wyrazista i charakterystyczna. Z perspektywy jako dziennikarz to mówię. Po prostu gdybym ja mieszkała w Londynie, mając dostęp do takiej ilości muzyki, do tak przeróżnych artystów, to taka płyta, gdyby trafiła na moje biurko, po prostu by przepadła. Z tego prostego powodu, że nie było na niej nic charakterystycznego. Ten jej pierwszy krążek solowy, nie wspominając już o krążkach z Various Max, to był czysty pop. Nie było w tym jakiejś fanaberii, jakiegoś wydziwiania, jakiegoś charakteru. Jedna jedyna piosenka tak naprawdę, która odstawałaby od tej pierwszej płyty, poza singlem oczywiście, który był oczywistym singlem i ja w ogóle się zastanawiałam, czy to nie było tak, że ten singiel został doszyty po prostu do tej płyty tylko po to, żeby ją wypromować, bo charakterem tak naprawdę nie do końca przypominał zawartość tego krążka. To jedynym takim ewenementem, taką małą enklawą na tej płycie jest utwór Daydreaming. O dosyć takim zabawnym charakterze, ale takim powiedziałabym smutno zabawnym, w którym gdzieś tam wydaje mi się, że Anita trochę zawarła credo jak na tamten moment, swoje credo, bo to jest historia opowiadająca o dziewczynce w jakimś szarym mieście, gdzie ludzie tylko jakby żyją według zegara, wszystko jest takie schematyczne, taki trochę Truman Show, tudzież Big Brother. I ta jedna dziewczynka sprzedająca kwiaty na rynku jest takim odmieńcem. Wszyscy mówią o niej, że jest szalona i Anita tutaj jakby stawia się w kontrze do całego tego tłumu i broni tego podmiotu lirycznego, czyli uważając, że wcale ta dziewczyna nie jest szalona, że być może ona jedna jest normalna. In my grey little town, people walk here and there, missing buses and trains and losing themselves. Everything goes around, everything by the clock, except one little girl selling flowers on the square. People say that she's mad, I wouldn't say that. And she skids on the waves of time, daydreaming, doesn't care if the sense in her life is missing. She's out of the game they play, 'cause she prefers to dance in the rain, whatever they say. In my grey little house, every day after day, I have to hide my dreams out of everyone's way. But sometimes it's so hard not to hear what they say. Then I think of this girl selling flowers on the square. People say that she's mad, but I wouldn't say that, 'cause she's kids on the way. Była sukcesem i to było fajne, ale tak jak mówię, miałam już większą kontrolę nad tym, co robię i muzycznie, artystycznie i wizerunkowo. I już nie miałam tego poczucia, że jestem po prostu w więzieniu jakimś i że nic ode mnie nie zależy, że jestem mega popularna i nic z tego nie wynika. Zaczęłam zarabiać pieniądze wtedy swoje. Wszystko było bardziej klarowne, jasne dla mnie, po co tu jestem, co ja robię i ze swoim życiem i z ludźmi, którzy mi pomagają dookoła, miałam relacje bardziej przejrzyste i to było już bardziej do opanowania. kiedy byłam mega popularna z zespołem Various Max, to tak naprawdę, może to będzie śmieszne dla niektórych, ale mogłam tylko sobie pozwolić na to, żeby kupić kolorowy telewizor. To był szał w ogóle. Kupiłam ten telewizor i w moim rodzinnym domu on stał. I to było właśnie moje gwiazdorstwo w tamtym czasie. Natomiast jak już pojechałam do Londynu, to no zaczęłam jakby bardziej korzystać z tego życia. Zaczęłam sobie kupować kosmetyki fajniejsze i w ogóle jakoś tak poczułam, że faktycznie mnie stać na więcej niż na przykład moich rówieśników, że mam jednak inną sytuację materialną i że mam więcej szczęścia w życiu. Zaczęłam to widzieć, postrzegać i się tym cieszyć. Machina zrobiła bardzo ładną sesję, Anicie. Też białą, podobnie jak okładka jej pierwszej solowej płyty, ale by sesję ze skrzydłami. I dla mnie to był taki wyraz właściwie wzlotu, może w ten sposób. Trochę w nieznane, bo umówmy się, dla mnie ta jej pierwsza płyta była taką trochę wprawką do tego, co się będzie działo w jej przyszłości, bo tak naprawdę są tam i piosenki bodajże trzy po angielsku i trochę gdzieś tam klimatami przypominające jej późniejszą działalność, na przykład z Johnem Porterem. Są też piosenki typu właśnie singlowe Wszystko się może zdarzyć, która równie dobrze mogłaby się znaleźć Na moje oczy są zielone. I są też piosenki bardzo klimatyczne, które spokojnie mogłyby się znaleźć na jej ostatniej płycie Heartland. Więc dla mnie to była taka jej trochę takie otwarcie pamiętnika i takie zapiski na ten moment, który za chwilę miał po prostu otworzyć jej wszelkie horyzonty i dać jej wybór, jaki tylko chciała. I drogę, którą chciałaby pójść. Taki huk energii fajnej i jakiś dobry moment też, jakieś szczęście do ludzi. Takich rzeczy zaaranżować sobie jest trudno, po prostu one się dzieją, gdzieś jakaś kosmiczna energia się wytwarza i nagle znajdujesz się, trąba powietrzna cię gdzieś zabiera do jakiegoś fajnego miejsca. I to był ten moment, ten czas, to była dobra decyzja i wszystko się układało idealnie po prostu. O płycie Wszystko się może zdarzyć opowiadali Anita Lipnicka, Anita Bartosik, Marek Niedźwiecki i Tomasz Kopeć. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Zostań, proszę cię, tak długo szłam, zmęczyłam się, 6-7 gór i 7 mórz, byś oddechem swym ogrzał oddech mój, święta chwila ta, niechaj święci się, święta moja łza na koszuli twej, święty taniec chmur i gołębia śpiew, święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. Popatrz, wszystko lśni, przed nami tu nie dotarł nikt, nietknięta biel śpiech warg i drżenie rąk. Zostań, proszę cię, tak długo szłam, zmęczyłam się, ułóżmy gwiazdy z naszych ciał, niech chroni nas, niech świeci nas, święta chwila ta, niechaj święci się. Zapraszamy do reklamy. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witaj w Pepco, tu cena robi lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory.